In Ithaca zingen de nachtegalen boven de cederwouden bij de zee, die op de rotsen ruist als aan cymbalen. De sterren bloeien tot een wilde sneeuw. Een kleine tempel staat verborgen tussen geboomte en water, tot een waas verhit. De wingerd bindt zijn zoet bloeiende lussen over de zuilen, brekelijk en wit. Hier wilde ik jong zijn, en de zee vernemen vanuit de verte, liggend in het gras. In zilverduizelhoog trekken trieremen zwijgende zwanen langs in hel kuras. Een palle julizon verspilt haar pijlen van pulverend licht binnen het labyrinth der zuilenhal. De holle hand der zeilen staat trillend opgestoken naar de wind. Hier in het waasland roepen wielenwalen en stoorloos boort de kleine beek haar loop. De Canada luidt hier zijn krans van kralen, wanneer de lente klimt uit onze hoop. En lieflijk legt een toverwolk zich neder, binnen de dreven in het welig dal. De witte madelieven schuimen weder over de weiden als een hagelval. De dieren lopen in een dartel grazen onder de wilgen, waar een vogelnest zachtjes te wiegen hangt. En knapen blazen in fluiten voor het luisterend gewest. Het is dezelfde stem waarmee de dichters spreken, want hunne taal waait op de pinksterwind als rozen die verdeeld uit haar ruiker breken en die een latere hand tezamen bindt. Oever van Hellas, waar de vaders wonen van onze wijsheid, wijd en geestelijk huis dat nog de keur vergaart, uit regionen waar de cultuur verpuint tot stuivend gruis, op uw heuvelen werden wij gewijden, onder uw hemel wies Europa's geest. O speling uwer zee, aan alle zijden ruisend en luid, als fluiten tot een feest. In wat uw zonen hieven tot gezangen staat gij vereeuwigd, en hun stem dooft uit, gelijk de geur van kruisemen blijft hangen, als in de haard schroeit haar vergeten kruid. Hier is uw zending, land van mijn legende. Maak ons de glimlach uw goden klaar, die schouwend in de verte uw toekomst kenden en zwegen, als bevreesd voor u misbaar. Uw jaren schreden en uw kunst verschraalde als oude vruchten tot een koel vernuft, toen uw godenschaar van de Olympos daalde ter lagere vallei, volmaakt en wuft. Maar uw wetenschap, een hoge tijger nam haar sprong naar verder territoor. Wat in uw taal eens eeuwig was, wordt zwijger en brandt voorbij gelijk een meteoor. Dan zinkt gij weg. Ik hoor de branding breken tegen uw rotsen, waar haar schuim verdwaalt. De nacht begint. De nachtegalen smeken binnen uw tempels, witter dan bedauwd metaal. Nog eenmaal, verloren zoon, nog eenmaal langzaam te lopen onder de witte metopen van het witte Parthenon. Vooraleer op de laatste dag de laatste boot moet vertrekken, de zuilen zich uitzien rekken, uitdagend van overmacht. Nog eenmaal De harde zon van het middaguur haar skeletten van schaduw en licht zien zetten in het lege tympanon. Daarna, door het cederbos gehoorzaam beneden vluchten, van een liefde die valt te duchten, ineens onherroepelijk los. Het water is marmer, de wind heeft lang tegen marmer gevlogen, nu blaast hij koel in mijn ogen, als goden ogen zo blind. Schuim legt het laatste spoor naar de verlokking der kade, gestamp van de boot, genade, maalt alle woorden teloor. Rechters van dag en nacht, beurtelings opgerezen, wilt mij genadig wezen als ik straks word opgewacht. Hart, blijf nog overmand. Verloren zoon, steek uw handen naar het onthaal der verwanten en de draf van het vaderland. Ik lig in een landschap van heuvels alleen, met bloemen en water en gras. De tijd liet mij los en liep ijlings heen. Nu ben ik een mosbed, een zwervende steen of een vlijmscherpe splinter van glas. Het water beneden maalt binnen zijn boord. De bloem legt haar bloemenhart bloot. Als de wind herbegint, is het grasvlak gestoord met een snelle golf die vloeit blinkende voort als de voorgolf. Ineens van de dood. Met de laatste mens is het laatste gesprek op het zwijgen der dingen gestrand. Natuur graaft zich in onder herfstelijk dek. De bomen staan naakt met een twijgenhek voor een zeekim van zilver en zand. Ik lig in de schoot van de heuvels alleen en het licht van de zomer verdooft. Het water spoelt koud op zijn bodem van steen en mijn hart als van hoorn of elpenbeen stuwt zijn laatste bloed naar mijn hoofd. Ja, dat nou, het laat mijn hart. Stuurt het laatste bloed naar mijn hoofd. Nou, dat moeten we maar eens anders gaan aanpakken, denk ik. Want het is tenslotte feest vandaag. Hè? Onze lieve koning heeft ons geadviseerd wapens te kopen, dus we gaan lekker door. Come in the rain.